Glaso Europa. Radio Forum. Lep pozdrav iz studija VDR u Kelnu, sa vama je večeras Boris Srebrenović. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine posjetili Beograd da ih je primio premijer Aleksandar Vučić. Da li je Slovenija izvršila pritisak na arbitražni sud koji joj je navodno dodelio 2/3 Piranskog zaliva u sporu sa Hrvatskom? Zašto stanovnici Srebrenice imaju najmanje koristi od donatorskih sredstava? Koji su uslovi za dobijanje plave karte koja omogućuje pristup nemačkom tržištu rada? U našoj savjetodavnoj rubrici donosimo korisne informacije za slučaj saobraćajne nezgode u inostranstvu, a govorit ćemo i o najnovijem skandalu u srpskom fudbalu. Pripremili smo i mnogo dobre muzike, ostanite uz nas. Europa. Aktualno. Prošlost ostaviti istoričarima, a narodima dve zemlje dati bolju budućnost, poručili su danas u Beogradu članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Poseta je protekla u duhu pomirljivih tonova, usledila je samo 11 dana nakon incidenta u Potočarima, kada je na komemoraciji povodom obeležavanja 20 godina od zločina u Srebrenici napadnut predsjednik srpske vlade. Iz Beograda izveštava Zorka Đukanović. Sudeći po atmosferi, tonu i izjavama nakon sastanka, odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogli bi u narednom periodu da krenu uzlaznom putanjom. Iako je poseta tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu organizovana samo 11 dana nakon napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima. Sagovornici tvrde da su iskreno i otvoreno razgovarali o svemu, ali da su akcenat stavili na razvoj ekonomske saradnje i realizaciju brojnih projekata u oblasti energetike, infrastrukture, turizma, namenske industrije i privrede uopšte. Ipak, zahvaljujući novinarskim pitanjima, osvrnuli su se i na incidente u Srebrenici uz očiglednu nameru da pošalju poruke pomirenja. Upitan da prokomentariše napad na njega, Vučić je rekao da se u svetu gotovo nikad nešto slično nije dogodilo, ali da to ostavlja iza sebe. Ja sam na to zaboravio, Spreman sam da u prijateljskom tonu gledam na našu saradnju u budućnosti, jer to što se meni desilo je bilo neprijatno i bilo je teško, ali je to gotovo ništa u odnosu na ono što se dogodilo i mnogim Bošnjacima i mnogim Srbima i Hrvatima koji su izgubili svoje najbliže. O budućnosti, pomirenju, stabilnosti regiona i saradnje govorio i Bakir Izetbegović, koga su pojedini mediji, ali i političari iz Republike Srpske označili prethodnih dana kao najodgovornijeg za propuste u obezbeđenju Vučića. On je rekao da osuđuje sve ratne zločine bez obzira nad kim su počinjeni. Odgovarajući na pitanje u vezi sa napadom na Vučića, Izetbegović kaže da treba verovati pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, ali i da se treba okrenuti novoj stranici odnosa dve zemlje. Želimo da krenemo u snažni razvoj regiona, gdje smo svi oslonjeni jedni na druge, ali nam je zato potrebna stabilnost i sigurnost, a nje nema bez intenziviranog dakle, procesa pomirenja. Da se ti odnose popravi između država, između naroda, da se zla više nikada nikome ne dese. I zato sam ja danas ovde. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović današnju posjetu Beogradu vidi kao šansu za okretanje ka budućnosti. Prošlost trebamo ostaviti povjesničarima i da upravo na tragu događanja koji smo imali možemo praviti jedan novi iskorak i pomirenja i našeg susjednih odnosa, naših prijateljskih odnosa, jer drugog puta za nas nema. Mladen Ivanić je rekao da je u interesu Srba i Republike Srpske pomirenje u regionu i da se raduje što je prihvaćena Vučićeva pružena ruka pomirenja. Jedna stabilna Bosna i Hercegovina u kojoj je Republika Srpska sastavni dio jeste od interesa za srpski narod i to je ono o čemu će ovaj svoj mandat sasvim sigurno provesti, a Beograd nikad neće koristiti za naše unutrašnje političke sukobe. Analitičari pozitivno ocenjuju današnju posjetu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, posebno u svetlu najavljenih susreta radnih grupa dve zemlje, koje će pripremiti zajednički nastup na Bečkoj konferenciji krajem avgusta i organizovati sednicu vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine za septembar. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Ovo su veoma ohrabrujuće poruke. Dobro je što je okrenuto ka ekonomiji, ekonomskoj saradnji, ka budućnosti, jer mislim da to onda otvara perspektivu i za poboljšanje odnosa u svim drugim oblastima. Jedino što bih volio da za zajedničku sednicu vlade u septembru grupe eksperata pripreme status preostalih otvorenih pitanja, a ja kažem ima ih puno i mapu puta za njihovo rešavanje da bi bilo što manje gorivo u regionu za neke buduće sukobe. Posjetu članova predsjedništva BiH pratile su posebne mere bezbednosti, za što je angažovano i oko 1000 policajaca što u uniformi što u civilu. Nijedan incident nije zabeležen ni prilikom šetnje kroz centar grada, koji je, kako kaže, tražio upravo Bakir Izetbegović. Na Kalemegdanu je za goste priređen kulturno-umetnički program, premijer Srbije i bošnjački član predsjedništva odigrali su i partiju šaha, a Izetbegoviću su ulični svirači u bašti u Knez Mihajlovoj otpevali i Sarajevo Ljubavi moja. Zorka Đukanović o današnjoj poseti članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, da ih je primio srpski premijer Aleksandar Vučić. Ostanite uz nas. Gdje je nestao čovjek, gdje se skrivao, iz vagona godina, na tračnice ispao, gleda gdje su znakovi, kojim putem krenu. Može li tko reći, gdje je put ka sreći? Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami. Samo stoj na svijetu i doći će kraj tami. Kakva je to istina, kad s druge strane je laž? Izvrnute vrijednosti, strah, samo strah. Neostvareni snovi, radiš ono što ne voliš. Ali mogu ti reći, a gdje je put ka sreći? Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami. A samo stoj na svijetu i doći će kraj tami. Samo živi, samo budi, kako dugo će postojati, kako dugo će nestajati. Želje, potrebe, osjećaj, a koji koče i pokreću. Tebe, mene, svo to vrijeme, srca tvrda ko kamenje. Da mogu ti reći, pokazat put ka sreći. Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami. Forum, vaša emisija VDR Funkhaus Europa. Hrvatski zvaničnici su u šoku nakon saznanja da je Slovenija izvršila pritisak na arbitražni sud koji joj je navodno dodelio 2/3 Piranskog zaliva u sporu sa Hrvatskom, pišu hrvatski mediji. Premijer Zoran Milanović je poručio da će Hrvatska provjeriti medijske informacije o dogovaranju sudija u arbitražnom veću koji odlučuje o hrvatsko-slovenačkom graničnom sporu sa predstavnicom slovenačke vlade. Milanović je slučaj ocenio zabrinjavajućim. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je izjavila da je Hrvatska pristupila međunarodnoj arbitraži u dobroj veri s povjerenjem u institucije i međunarodno pravo i dodala. Vrlo smo zabrinuti zbog navoda koji su izašli u tekstu u današnjim novinama, a koji se odnose na arbitražni postupak koji Hrvatska vodi pred arbitražnim sudom o granici sa Slovenijom. Ukoliko bi bilo što od tih navoda bilo istinito, to bi bilo apsolutno šokantno i drastično bi mijenjalo situaciju u vezi sa tim postupkom. Izjavila je hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić. Slovenački šef diplomatije Karl Erjavec odbacio je medijske napise o transkriptima navodnih dogovora slovenačkog člana arbitražnog suda sa predstavnicom slovenačke vlade, ocenivši to kao glupost. Erjavec je, kako je prenijela slovenačka televizija, navodno rekao šta se može u Hrvatskoj u toku predizborna kampanja. A slovenački premijer Miro Cerar nema nameru da komentariše to pitanje pre kraja arbitraže, poručuju iz njegovog kabineta. Zamjenik premijera Kosova Hašim Tači izjavio danas da Skupština Kosova ima međunarodnu obavezu da glasa za formiranje specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Posle sastanka sa poslanicima Demokratske partije Kosova, čiji je lider i poslaničkom grupom manjina, Tači je rekao da neće biti odmora za poslanike dok se ne formira specijalni sud, na što se Skupština obavezala prošle godine. Evropsko izdanje američkog lista Politico piše da je Washington zapretio Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju i drugim vođama kosovskih Albanaca posljedicama ako se i dalje budu opirali osnivanju suda. List navodi da Tači i ostali politički prvaci kosovskih Albanaca onemogućavaju istrage o ubistvima, otmicama i trgovini ljudskim organima. Za agenciju Beta izveštava Dragan Blagojević. Pretnju Tačiju, Haradinaju i drugim uticajnim političarima u Prištini je ovih dana stavila do znanja pomoćnik američkog državnog sekretara Victoria Nuland, dodaje Politico, pozivajući se na zapadne diplomate i međunarodne zvaničnike koji smatraju da se Tači boji da i sam bude osuđen. U izveštaju se dodaje da zapadne diplomate navode da se pretnje Vašingtona prevashodno odnosi na to da će specijalni sud biti osnovan od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što Priština nikako ne želi. Politico kaže da su Tači i ostali u kosovskom političkom vojstvu od zapadnih obaveštajnih službi označeni kao šefovi organizovanog kriminala, a zapadne diplomate smatraju da Tači deluje iza pozornice, zastrašujući pripadnike sopstvene stranke, kako bi što više odložio osnivanje suda i oslabio dokaze za tužioca. Diplomate se o to pitaju, nije li to zato što strahuje da bude osuđen, napominje Politiko, i prenosi da je Tačiju i vođama kosovskih Albanaca predočeno sljedeće upozorenje Sjedinjenih Američkih Država, a to je da su žrtve navedenih otmica i ubistava u 1999. i 2000. godini mahom bili kosovski Srbi, Romi, pripadnici drugih manjina, ali među žrtvama je bio i značajan broj Albanaca kojima je pripisivano da su srpski kolaboranti ili su se na drugi način zamirili komandantima UČK. I kako se podlači, istraga je došla do dokaza da su mnoga ubistva povezana sa zaradom od prodaje njihovih organa. Američki i zapadnoevropski diplomati ukazuju na to da bi sud mogao doprinijeti nužnom čišćenju od korumpiranih zvaničnika na Kosovu. Neki zapadni diplomatski zvaničnici i analitičari navode da su nedavni oružani okršaji UČK separatista s policijom u Makedoniji i iznenađujuća navala ilegalnih kosovsko-albanskih migranata na Mađarsku mogli biti upozorenje vođa kosovskog podzemlja Evropskoj uniji kakve nevolje oni mogu izazvati ako Evropska unija i Brisel ne ustuknu od osnivanja suda. Politiko opširno navodi nalaze Dika Marti iz Saveta Evrope kao i specijalnog tužioca Clinta Williamsona o zločinima, uključujući trgovinu organima, za koje mogu biti osuđeni vođi bivše paravojne organizacije kosovskih Albanaca UČK. Dopisnik agencije Beta Dragan Blagojević o američkim pretnjama Hašimu Tačiju u vezi sa formiranjem specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova, o čemu piše list Politico. Treba Radio Forum. Nedavno je obeleženo 20 godina od zločina u Srebrenici. Stanovništvo tog kraja vratilo se svojim redovnim aktivnostima daleko od očiju onih kojih se sete samo jednom u godini. Na osnovu njihove muke i patnje mnogi su, kako se spekuliše, proneverili ogromna finansijska sredstva u posljednjih 10 godina. Donatorska sredstva koje su se slila u Bosnu i Hercegovinu nakon rata u najvećem iznosu bila su upravo na ime Srebrenice. Žalosno, najmanju korist od svega toga imali su upravo stanovnici Srebrenice, više u prilogu Dragana Maksimovića. Ne postoje precizni podaci koliko je novca na ime donacija ušlo u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina, ali mnogi barataju cifrom i do čak 20 milijardi eura. Upravo je na ime Srebrenice i svega onog što se dešavalo u ovom mjestu 95. godine ušlo najviše novca, prvenstveno za obnovu u ovom gradu i pomoć povratnicima. Marinko Sekulić, novinar lokalne televizije u Srebrenici, kaže da najveći dio novca, čega je bio svjedok, uzmu stranci i vlast na nivou Bosne i Hercegovine, dok najmanje dobiju oni kojima je novac namijenjen. To su samo mrvice od tih silnih cifri koje su tamo negdje najavljivane ili objavljivane, dok se ne preperu preko raznih tih komisija, dok još uzmu svoj talon i službenici u tim organizacijama. Razne međunarodne organizacije su godinama sprovodile projekte u Srebrenici, od kojih su neke veoma poznate. Za jednu od njih prije 10 godina radio je ekonomista Siniša Pepić, koji kaže da se ne može pogriješiti ako se kaže da je na ime Srebrenice ušlo stotine miliona eura. Da je taj novac iskorišten, kaže Pepić, Srebrenica bi danas bila pravo ekonomsko čudo. Sumnja, kaže Pepić, pada i na međunarodne institucije, ali i predstavnike svih naroda koji su tada bili u Srebrenici. Vrlo vjerovatno i pranje novca, jer se u većini tih projekata uvijek planiralo od 30 do 50% sredstava za konsultantske usluge koje su uglavnom plaćane inostranim kompanijama iz zemalja donatora. Jedan od primjera, kaže Pepić, je dobro osmišljen projekat podrške stočarstvu na području Srebrenice, Bratunca i Skelana, gdje su stanovništvu donirane muzne krave, a mljekara opštini Srebrenica. Ta mljekara je bila u Srebrenici do same verifikacije njenog postojanja u Srebrenici od strane donatora. Mislim da da donatori nisu ni izašli iz Bosne i Hercegovine, već je ta mljekara bila prodata u Srbiju i ta se mljekara sad trenutno nalazi u Srbiji. Veoma indikativno da niko nikada nije pokrenuo pitanje odgovornosti, iako je svojevremeno bila formirana komisija za ispitivanje trošenja donatorskih sredstava na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, ali ona nije dala rezultate. Mnogi smatraju da su upravo predstavnici vlasti stopirali dalju istragu, strahujući gdje bi ona mogla odvesti, a to potvrđuju i stavovi nekih bivših i sadašnjih predstavnika vlasti u Srebrenici, koji ne žele da govore o ovim pitanjima. Prije rata u ovoj opštini živjelo je oko 40.000 stanovnika, a danas je taj broj višestruko manji. Sekulić kaže da je od donacija svaki stanovnik Srebrenice mogao da izgradi novu kuću, ali da je sve otišlo na neku drugu stranu. Ja sam tražio cifru od holandske ambasade koliko je Holandija uložila para u Srebrenicu. Do 37.000 stanovnika koliko je tad Srebrenica imala, da je dolazilo negdje otprilike po 25.000 maraka po glavi stanovnika. Znači, u to vrijeme se za 25.000 mogla napraviti kuća solidna, a evo, napravljeno je poslije rata svega negdje 3.000 nešto kuća od 6.500 porušenih, a gdje su ostale pare? To ne zna niko. Veliki dio novca za obnovu infrastrukture u Srebrenici obezbijedila je i vlada Republike Srpske u posljednjih 15 godina. Izgradnja puteva bila je prioritet, a postoji i poseban fond koji se izdvaja za ovo područje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će vlada Republike Srpske nastaviti da ulaže u Srebrenicu. Pomenut ću samo da je na prostoru opštine Srebrenice urađen put od Bakovića do Skelana u dužini od 20 km magistralni put. I jedan dio od Jadra do Skelana koji je koštao nekoliko desetina miliona maraka, urađeno je mnogo vodovoda, rekonstruisane škole. Vlada Republike Srpske je gotovo učestvovala u svim donacijama koje su tamo bile. Zvanični podaci o tome koliko je novca, bez obzira da li se radi o domaćim investicijama ili stranim donacijama, stiglo u BiH, ne postoje. Komisije koje su se bavile ovim pitanjem nisu ustanovile tačan okvir, a špekulisalo se o 20 miliona eura, od čega čak polovina nije upotrebljena za ono za što je namijenjena. Članovi komisije tada su izjavili da pravi podaci o novcu koji je stizao preko donacija vjerovatno nikada neće biti dostupne javnosti. Na ime Srebrenice, Bosna i Hercegovina je dobila više miliona evra, od čega su najmanje koristi imali stanovnici Srebrenice. Čuli smo u prilogu Dragana Maksimovića, koji možete pronaći na našoj internet stranici funkoseuropa.de, kao i čitav dosije radioforuma posvećen Srebrenici. Funkhaus Europa. Informativni. Bez granica. Sada znam. Come down. Forum. VDR Funkhaus Europa. U novembru prošle godine nemačka vlada je Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Srbiju označila kao zemlje sigurnog porekla kako bi potražioce azila iz tih zemalja lakše mogla da vrati u zemlje iz kojih su došli. I pored toga, broj podnetih zahteva za azil iz Makedonije se povećao, dok je iz Srbije i Bosne i Hercegovine nešto manji. Obrada zahteva za azil iz tih balkanskih zemalja je ubrzana i traje od 3 do 4 meseca, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu. Dodaje se i da postupak obrade još uvek nije onoliko brz koliko se planiralo, ali da će to biti rešeno povećanjem broja zaposlenih u službi za migracije i izbeglice. Predsjednik te službe, Manfred Schmidt, optužio je krijumčare za porast broja azilanata sa Zapadnog Balkana. U intervju za list Donau Kurir, Schmidt je kazao da oni besramno zloupotrebljavaju tešku ekonomsku situaciju u zemljama kao što su Bosna, Srbija i Makedonija, Ljudima daju lažne radne ugovore i od njih uzimaju mnogo novca za put, kazao je Schmidt i dodao da siromaštvo i želja za radom nisu razlozi za dobijanje azila. Velik broj zahteva za azil koji nemaju izgleda da budu odobreni blokira snage koje su potrebne za brigu o ljudima koji dolaze sa ratnih područja, naglasio je predsjednik službe za migracije i izbeglice Schmidt. On je kazao da oko 99% zahteva za azil iz zemalja Zapadnog Balkana bude odbijeno, dok se sirijskim izbeglicama odobre gotovo svi zahtevi. Schmidt je objasnio da su različiti motivi dolaska ljudi sa Balkana, ali da nema gotovo ni jedne izbeglice. Ljudi iz Južne Srbije, gde je prosečna zarada oko 150 evra, objašnjava Schmidt, za 6 mjeseci provedenih u Nemačkoj dobiju novac sa kojim u svojoj zemlji mogu godinu dana da žive, dok ljudi sa Kosova i iz Albanije više traže ulaz na nemačko tržište rada. Hrišćansko-socijalna unija Bavarske traži da se i Albanija, Crna Gora i Kosovo uvrste na listu zemalja sigurnog porekla, čemu se protivi većina u Bundesratu, gornjem domu parlamenta, koju čine socijaldemokrate i zeleni. Početkom sedmice bavarska vlada je odlučila da u blizini granice postavi 2 nova prihvatna centra samo za potražioce azila iz zemalja sigurnog porekla, kao i iz Crne Gore, Albanije i sa Kosova. Time bi procedura njihovog deportovanja bila ubrzana. Te planove bavarskog premijera Horsta Seehofera, generalna sekretarka SPD-a Jasmin Fahimi nazvala je prilično očajnom igrom. Ne radi se o praktičnim rešenjima, već Seehofer očigledno želi da pošalje signal da izbeglice u Bavarskoj nisu dobrodošle, ocenila je Fahimi za televiziju NTV. Ostanite uz Radio Forum, posle kratke muzičke pauze saznajemo koji su uslovi za dobijanje plave karte u Nemačkoj koje omogućuje pristup tržištu rada. Do tada slušamo Bajagu instruktore iz Beograda sa pesmom Daljina, Dim i Prašina. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Slušajte nas i putem podcasta funkhauseuropa.de. Izbeglice bi trebalo, smatraju poslodavci pa i agencije za rad, da na jednostavniji način dobiju blue card, plavu kartu, kako bi im se olakšao pristup nemačkom tržištu rada. Istraživači koji se bave pitanjima migracija smatraju da to ima smisla, ali da je samo po sebi nedovoljno. Više o plavoj karti saznajemo u prilogu koji je pripremio Borislav Šujanski. Blue card, plava karta za izbjeglice, zvuči baš kao jednostavno rješenje. S jedne strane, velika je potražnja za inženjerima, liječnicima i mnogim drugim specijalistima. I ta potražnja će zasigurno iz godine u godinu rasti. S druge strane, u Njemačku svakog mjeseca dolazi na hiljade izbjeglica. Oni u prvo vrijeme nemaju ni pravo ni dozvolu da rade. Ako žele da rade, u pravilu moraju po dolasku da čekaju 3 mjeseca da bi stekli pravo na molbu za posao, ali nakon tog roka im je šansa za zaposlenje veoma mala. Helen Schwenken, profesorica za pitanje migracija na Univerzitetu u Osnabriku u razgovoru za Tagesschau, smatra da je ideja Blue Card u osnovi dobra, no da samo mali broj izbjeglih na nju može i da računa. Naime, da bi neko dobio ovu kartu, mora da ima garantovani godišnji bruto prihod od 48.400 eura, odnosno mjesečno nešto više od 4.000 eura. Ukoliko je riječ o poslovima u kojima vlada nestašica školovanog kadra, gdje se traže naučnici, matematičari, inženjeri, liječnici ili pak specijalisti za kompjuter, oni godišnje moraju da imaju osiguran prihod od 37.000 752 eura, odnosno nešto više od 3.000 eura mjesečno. Ovaj prihod je veoma teško ostvariti, pogotovo nekome ko u Njemačkoj započinje sa poslom. Ti traženi iznosi su veći čak i od onog što zarade oni sa titulom koji rade u javnim službama. Profesorica Schwenken smatra da bi ovako visoke zahtjeve koji se postavljaju pred buduće imaoce plave karte trebalo svesti u realnije okvire. Herbert Brücker, rukovodilac istraživanja na Institutu za tržište rada iz Nürnberga, smatra da je u osnovi ideja plave karte dobra, jer ljudima daje šansu da se integriraju u društvo. Daje im mogućnost da se, ukoliko su čekali na postupak dobivanja azila, malo izmaknu iz te svakodnevice. No, to lijepo zvuči, ali sve je poprilično zamršeno. Naime, kaže Brücker, imao s plave karte, ima doduše šansu za zaposlenje, ali samo ako taj posao ne želi niti jedan Nijemac, niti jedan stanovnik Europske unije ili pak niti jedan od onih koji imaju prednost pri zapošljavanju iz takozvanih trećih zemalja. To u praksi znači ako neko koji ima status izbjeglice konkuriše za posao, pa ako ga i poslodavac hoće, mora i pored toga da sačeka da Savezna agencija za zapošljavanje provjeri ima li nekoga ko ima prioritet pri zapošljavanju. Clemens Olert sa Berlinskog instituta za empirijsku integraciju i istraživanje migracije smatra da to ne samo što traje, već samim tim ograničava mogućnost izbjeglice da dobije posao, jer ovdje nije riječ o fair natjecanju. To povlači sa sobom i druge probleme. Istraživač ekstremizma Andreas Cik, rukovodilac Instituta za istraživanje konflikata i nasilja sa Univerziteta u Bielefeldu, smatra da u ovim takozvanim socijalnim pitanjima postoji opasnost od takozvanog ekonomskog ekstremizma. On nudi i savjet. Plavu kartu nemojmo vezivati za to da li je neko koristan, odnosno iskoristiv ili ne. Umjesto toga bi cilj trebalo da bude brža integracija. Borislav Šojanski o visokim zahtjevima za dobijanje plave karte. Funkhauser Europa. Glazba bez granica. Probala sam sve, sve ženske trikove, da vala ti snakove, ali ti ne razumiješ. Ja sam uvijek bila tu, kad si bio na vrhu i na dnu, i da plačeš na mom ramenu, kako to da ne razumiješ. Yeah. vjerujem, ja još uvijek vjerujem da ćeš se probuditi i konačno razumjeti. Funkhaus Europa. Servis. Na redu je naša savjetodavna rubrika. Sada kada se mnogo putuje u inostranstvo, nije na odmet podsjetiti da saobraćajna pravila nisu uvijek svuda ista i da se za prekršaje plaćaju različite kazne. Na primjer, u državama Europske unije i na Balkanu, ko nema zaštitni svetleći prsluk kad noću na autoputu izađe iz automobila, može da plati kaznu od oko 25 do 30, pa sve do nezamislivih 1400 evra. U nekim zemljama slijedi kazna ako vozač nema takav prsluk kao dio opreme u automobilu. U drugima se traži da ga imaju i saputnici, a u nekima je propisan i za vozača motora. Savjetuje se zato da u opremi automobila uvijek bude više svetlećih prsluka. A šta treba učiniti u slučaju saobraćajne nesreće u inostranstvu, saznajemo od koleginice Marijane Koritnik. U slučaju prometne nesreće postupak je u prvom trenutku svugdje isti. Pomoći eventualnim stradalima, nazvati prvu pomoć te postaviti trokut upozorenja. Ako se nesreća dogodila na nepreglednom mjestu, na primjer u zaklonjenoj krivini, ispod vrha brda i slično, trokut se mora postaviti dovoljno daleko. Osiguravajuće kuće, specijalizirani odvjetnici i drugi napominju da uvijek treba zvati i policiju, bez obzira što to u svim zemljama nije propisano. U nekima, kad je primjerice riječ o manjoj materijalnoj šteti, policija nije dužna izaći na teren, nego samo u slučaju ljudskog stradanja i veće materijalne štete. No kako god, sa ili bez policije, uvijek je neophodno da se o nesreći napravi zapisnik, da se po mogućnosti sve fotografira, od eventualnih svjedoka uzmu podaci, ime, adresa, broj telefona. Naime, kasniji zahtjev za odštetu vozač može podnijeti samo uz dokaze. Uputno je stoga prilikom putovanja u inozemstvo pri ruci imati i jedan ili više formulara takozvanog Europskog izvještaja o nesreći. Time je stvar olakšana. Taj Europski izvještaj o nesreći, ili na njemačkom Der Europäische Unfallbericht, predstavlja solidnu bazu za kasnije reguliranje odštete. Na formularu se navode podaci o oba vozača, njihovom osiguranju, vozilu i drugom. A kako je došlo do nesreće, treba prikazati i grafički. Tko je iz kog pravca dolazio, kako je došlo do kolizije i slično. Na formular se unose i podaci o očiglednim oštećenjima. Za oba vozača pitanja su jednaka, ali osiguravatelji napominju da se kod formulara posebno obrati pažnju na točku 14, odnosno na primjedbe njemački Bemerku. Tu treba upisati sve što kasnije može biti važno, uključujući i to da se s drugim vozačem, sudionikom nesreće, ne slaže o pojedinim stvarima. To je važno navesti zato što se u svim zemljama taj izvještaj ne tretira jednako. U Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji i Luksemburgu tko ga potpiše ne može iz njega ništa opozvati. Recimo reći kasnije, bio sam u šoku, toga se nisam sjetio, to sam krivo ili nepotpuno naveo i slično. Formular potpisuju oba vozača, svaki zadržava po jedan primjerak. U slučaju da imaju različite formulare i na različitim jezicima, vozači zadržavaju popunjeni original, a kopije moraju razmijeniti. Kod različitih viđenja uzroka nesreće i drugog, uputno je da svaki vozač popuni svoj primjerak formulara. Treba dodati da postoje i dvojezični formulari, na primjer njemačko-engleski, a neki autoklubovi za par eura nude i formulare s pitanjima na 5 europskih jezika. Europski formular s pitanjima na njemačkom može se i besplatno kopirati s interneta. U pravilu, kad je riječ o nesreći u drugoj zemlji, tada se sve odvija prema njenim pravima, cijenama i troškovima, primjerice procjena štete, troškovi odvjetnika i suda, visina odštete i drugo. Tko želi ići na sigurno i izbjeći moguće neugodne posljedice u tom smislu, može u sklopu svoga općeg autoosiguranja KFZ Haftpflichtversicherung sklopiti dodatno za slučaj eventualnih šteta nastalih u inozemstvu, njemački Auslandsschadenschutzversicherung. U tom slučaju stvar uzima u ruke vlastito osiguranje, a ne osiguranje vozača koji je skrivio nesreću. Tko nema takvo dodatno osiguranje, ima drugu mogućnost. U Njemačkoj se može obavijestiti koje je osiguranje nadležno za stranog vozača iz bilo koje zemlje članice Europske unije. Dovoljno je znati njegovu registarsku oznaku. Bila je to Marijana Koritnik sa korisnim informacijama za slučaj saobraćajne nesreće u inostranstvu, a za vaša pitanja otvoren je naš hotline broj. Funkhaus Europa 0221 567 89 777. Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti, a ti, ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, robe nestale jednog proleća, vratit će se kažu ljudi ove godine, ove godine ili do godine, a ti, ti se nećeš vratiti, a ti, ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti koliko trebaš mi, ej, kad bi znala ti koliko trebaš mi. Svake noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi, bruje žice srce trne grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi, a ti na belom perju zaspini, a ti na belom perju zaspi mi. Ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. I kad bi znala ti koliko trebaš mi, i kad bi znala ti koliko trebaš mi. Funhaus Europa DE, naša stranica na internetu. Najznačajnija sporedna stvar na svetu, kako se često naziva fudbalska igra, sve češće je u posljednje vreme povezana sa kriminalom. O korupciji u svetskoj fudbalskoj organizaciji FIFA, kao i nedavnom hapšenju funkcionera zagrebačkog Dinama, redovno smo izvještavali u našim emisijama, a danas govorimo o najnovijem skandalu u srpskom fudbalu. Reč je o utakmici između gradskih rivala Crvene Zvezde i OFK Beograda. O tome više u prilogu Davora Korića. Pod naslov ovom Srbija raj za manipulacije, beogradski list Blic se danas osvrće na nedjeljnu utakmicu prvog kola Superlige Srbije, u kojoj je gostujuća Crvena Zvezda na stadionu Obilića na Vračaru pobijedila ekipu OFK Beograd sa 6-2, iako je na poluvremenu gubila sa 2 gola razlike. Premda su domaćini do poluvremena dominirali i vodili sa 2-0, crveno-bijeli su preokrenuli rezultat i zabilježili ubjedljiv trijumf sa čak 6 postignutih golova. Čak su se i navijači Crvene Zvezde smijali koliko su igrači OFK Beograda bili pasivni u drugom poluvremenu, piše list Novosti, koji također navodi da je danas u više tužilaštvo u Beogradu stigao podnesak sa informacijama vezanim za ovu utakmicu. Iako u tužilaštvu nisu mogli da kažu šta sadrži podnesak i koga je uputio, komesar za integritet takmičenja Fudbalskog saveza Srbije Milivoj Mirkov je još u nedjelju uveče izjavio da Evropska fudbalska unija i Interpol istražuju ovaj slučaj zbog velikih novčanih uplata upravo na taj duel. Sumnja se da je domaćin u pauzi dobio nalog da dopusti gostima da pobjede. Pomoćni trener Crvene Zvezde Vojo Ćalov je nakon utakmice izjavio da nije bio zadovoljan igrom svog tima u prvom poluvremenu, ali da je u drugom bilo lakše poslije crvenog kartona dosuđenog za OFK Beograd. Upitan da prokomentira kako je Zvezda napravila preokret za 10 minuta igre u drugom poluvremenu, Ćalov je kratko rekao: "Dešava se." Pomoćni trener OFK Beograd Goran Lazarević je izjavio kako je njegova ekipa igrala sa mnogo mladih igrača koji nisu imali dovoljno snage u drugom poluvremenu, te dodao da je meč odigran u teškim uvjetima i po veoma visokoj temperaturi, zbog čega je u 2 navrata prekidan kako bi se igrači osvježili. Potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić je izjavio novinarima u Beogradu kako je ovo antisportski čin, kraj regularnosti i katastrofa, jedan od najtužnijih i najtežih trenutaka za srpski fudbal, te da spada u oblast čistog kriminala. Između čelnika Zvezde i Partizana došlo je do žestokog verbalnog prepucavanja i obostranog vrijeđanja. Biro za društvena istraživanja zatražio je jučer od državnih organa i Fudbalskog saveza Srbije da donesu propise kojim se reguliraju rad i vlasništvo fudbalskih klubova i predložio suspendovanje fudbalskih takmičenja dok se ta pitanja ne riješe. A kriminolog Zlatko Nikolić je danas ocijenio da će Svjetska fudbalska federacija izreći stroge kazne zbog ove utakmice za koju se sumnja da je namještena. Pošto su ostali samo Zvezda i Partizan, oni sad međusobno kolju jer se ne trpe rukovodstva jednog i drugog kluba. Takvo besplatno optuživanje nije pametno zbog stranih faktora, dakle zbog FIFA, UEFA, jer evo već su usmjerili sve turbine ka našem fudbalu. Svima normalnim je palo na pamet da od 2-0 u 6-2 nije baš moguće. I eto priče, kad se na to dodao ova negativan naboj, emotivni suremnje u Zvezdi Partizana, odnosno njihovih rukovodstava, onda smo dobili to što smo dobili, dobili smo FIFA na vratu i oni će po onoj srpskoj, kad hoćeš psa da biješ motka, se uvek nađe, naći će motku i isprebijat će nas opet sa žestokim kaznama financijskim. A predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Mirko Poledica ocenio je da ni jedna zemlja na istoku nema toliko nameštenih utakmica kao Srbija, dodavši da je u pitanje doveden smisao osvajanja titula. Prilog o najnovijem skandalu u srpskom fudbalu pripremio je kolega Davor Korić, možete ga pronaći i na našoj internet stranici. Poštovani slušalci, bilo je to sve u večerašnjem radioforumu. Budite sa nama i sutra od 20 časova. Ako ste nešto propustili, reprizu večerašnje emisije na svaki puni sat možete čuti na našem Loop radiju, a temu dana radioforuma možete preuzeti putem podcasta, sve to na internet stranici funkoseuropa.de. Iz studija VDR u Kelnu vas pozdravljaju Davor Korić, Nenad Krajcer i Boris Rebrinović. Prijatno večer vam želimo. Do slušanja. Kažete mi što se slučuva so svetom moj, do koga li će traje ova realno show, sada znam, should I stay or should I go. Ova kola je nadvor od kontrola, izlegle od šini ovije mašini. Imate li čare, imate li spas, ruvat site za sudni od čas. Da li me slušate, tebe me vikam, kuku što me drži glas. Ej, dragi moji superheroji, imate li plan, imate li vizija, kako na film i na televizija. Samo me molam bez hipokrizija. Nekoj si igra igrački sosite nas, kakovo partija šah, tabla, preferans. Imate li čare, imate li spas, zburuvat site za sudni od čas. Da li me slušate, ebe me vikam, kuku što me drži glas. Superman, Batman, Spider-Man, ima li lek, volšeben. Superman, Batman, Spider-Man, kako da se ostane normalen. Superman, Batman, Spider-Man, ova je polih posleden. Superman, Batman, Spider-Man, jedan život od nema popraven. Hej, dragi moji superheroji, da li ste na broj i spremni za boj? Dajte, dajte akcija, dajte atrakcija, smislite misija, za nova emisija. Spasite ga sveto, da sipe ovih zla. Za povtorno da peme, tra-la-la. Imate li čare, imate li... Zwei Tage im Grünen mit Funkhaus Europa. Die World Beat Stage bringt Global Sounds zum Juicy Beats Festival in Dortmund. Mit den Dancehall- und Dubstep-Spezialisten Simbis. Der Spoken Word Queen Akua Naru. Und der Global Pop-Sensation Buka Hara. Danach geht's weiter bis tief in die Nacht mit Alowala und dem Funkhaus Europa Sound System. Ab Freitag im Dortmunder Westfalenpark. Funkhaus Europa auf dem Juicy Beats Festival.